بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد كتاب chetu ambacho tumekianza katika siku ya leo siku ya tarehe 12 kuamkia tarehe 13 katika mwezi wa Rabiul Awwal katika mwaka 1436 sawa sawa na tarehe 3 kuamkia tarehe 4 ya mwezi wa kwanza katika mwaka 2015. Na kitabu hiki kimeandikwa na al-Imam al-Sheikh al-Alim al-Jalil Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhabi ابن سليمان ابن علي التميمي رحمه الله تعالى الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نكتيكا ونتووني وكبوة وأهل السنة والجماعة نا أميبيوا هشما كبوة كبسة كتكملام وعلم بل الإمام مجدد aliyekuja kuihuisha dini aliyoiacha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kipindi ambacho wengi walikuwa wamekaa kimya kutozungumzia ushirikina. Na yeye al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab baba yake alikuwa ni alim na babu yake pia alikuwa ni alim, amezaliwa katika nyumba ya ilmu na alihifadhi Qur'ani yote akiwa na umri wa miaka 10, kisha akaanza kusoma vitabu vingine na masomo mengine na akasafiri katika miji mingi kwa ajili ya kutafuta ilmu rahimahullahu ta'ala. Na baada ya kukamilisha masomo yake alianza kufanya kazi ya da'wa, na da'wa yake alianza kuifanyia kwao kama ambavyo tumeagizwa na Allah tabaraka wa ta'ala, baada ya kusoma basi turudi kwa ndugu zetu na jamaa zetu tukawalinganie na kuwafundisha yale ambayo ametufundisha Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na da'wa yake ilikuwa iko wazi na ilikuwa ni da'wa ya haki, kwa hivyo ilikuwa na upinzani mkubwa katika mji wake na miji mingine. Na alichoanza nacho ni kile ambacho walikianza mitume alayhi msalatu wassalam, nao ni kuwakataza watu ushirikina. Kipindi chake kilikuwa ni kipindi ambacho katika utawala uliokuwa umejaa ushirikina, watu wakiabudu makaburi na huku wanaswali wakiona si tatizo wala sio sehemu katika ushirikina. Kwa hivyo da'wa yake ilikuwa ngumu katika kipindi kigumu kwa ajili ya kurudisha umma katika dini, walillahi alhamdu, na alifikia hatua ya kuungwa mkono na mtawala aliyekuwa kitawala katika mji wa Hijazi ambao ni Muhammad Suudi. Alipomuunga mkono akakubali da'wa hii, akaiunga mkono da'wa hii, wakaanza hatua ya pamoja kuhakikisha wanaisimamisha dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, na wakavunja makaburi yaliyokuwa yakiabudiwa, na hivyo chuki kubwa iliyopatikana kwa watu kumchukia mwanachuoni huyu ni kwa sababu ya kuvunja ibada zao za makaburi. Hivyo wale maadui wa tauhidi na sunna waliwaita wafuasi hawa wa Muhammad ibn Abdul Wahhab kuwa ni mawahabi. Na ikawa mtu akiitwa wahabi basi anaonekana ni mtu kafiri na sio katika Waislamu, bali ni mtu aliyekuja kuiharibu dini. Lakini pia kuwaita watu mawahabi ni moja katika matusi ambayo Qur'ani imekataza pale ambapo Allah anasema wala tanabazu bil alqabi, wala muspeani majina mabaya ambayo wenzenu hawaridhii majina hayo. Aliyekuja kuitangaza da'wa ya tauhidi alikuwa anaitwa Muhammad, na wala hakuwa anaitwa Abdul Wahhab. Alikuwa anaitwa nani? Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kwa Abdul Wahhab ni nani? Ni baba yake. Sawa, Abdul Wahhab ni baba yake na sio yeye. Kwa hivyo sawa sawa, kama watu watahitaji kuwapa jina wale wafuasi wa yule, watakuwa waitwa kitu nani? Muhammadi, au sio? Na sio Wahabi. Lakini anayekutukana hakuchagulii tusi, litakalo mjia karibu ndilo atakalokupa. Kwa hiyo mwanachuoni huyu ameandika vitabu vingi sana vya tauhidi. Miongoni mwa vitabu alivyoandika ni kitabu hiki ambacho kiko mbele yetu, kinaitwa Sittatu Usuli Al-Azima, misingi mikubwa sita. Misingi hii ameibainisha kwa kuitoa ndani ya Qur'ani, na Muislamu anawajibika kuijua misingi hii kuanzia msingi wa kwanza mpaka msingi wa sita. Lakini pia alikuwa anawahifadhisha wanafunzi wake misingi hii, hawaendi kitabu kutoka kitabu mpaka wamehifadhi. Kwa vijana walihifadhi tauhidi, aliwahifadhisha vitabu vingi sana vya tauhidi, na hivyo anaitwa ni al-imamu al-mujaddid, aliyekuja kuijaddidi dini iliyokuwa imeachwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na washirikina wanamchukia sana kwa sababu amebainisha sana ushirikina katika vitabu vyake vyote. Lakini pia ni mwanachuoni ambaye ameandika vitabu vya sira, ameandika tafsiri, ameandika vitabu vingi, isipokuwa watu wengi hawamfahamu mwanachuoni huyu. Tunakianza kitabu hiki cha Usuli Sita kama alivyosema muallif Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim. Ameanza kuandika kitabu chake hichi kwa kutanguliza kalima inayoitwa al-basmala. Al-basmala maana yake ni bismillahir rahmanir rahim. Simuleka vizuri. Na amefanya hivi kwa kuigiliza kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kwani Allah ameanza kitabu chake kwa bismillah. Ukianza kusoma Qur'ani, aya ya kwanza ni bismillahir rahmanir rahim, kisha unakuja alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Pia vile vile ameigiliza uandishi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pale ambapo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapoandika barua zake kwenda kwa wafalme, alikuwa anaanza kuandika bismillahir rahmanir rahim, kwa maana ya kwamba bismillah aktub, kwa jina la Allah ninaanza kuandika. Na sisi tusema bismillah naqra, kwa jina la Allah tunaanza kusoma. Na pia vile vile akasema Sheikh Allah amrehemu, min ajabi al-ujabi, katika mambo yaliyo ya ajabu zaidi, katika mambo yaliyokuwa ya ajabu, na hii haina shaka juu ya mambo haya yanavyostaajabisha katika jamii za watu, min ajabi al-ujab, katika mambo ya ajabu zaidi ambayo watu wanastaajabika nayo, na ukiyaona kwenye jamii unaona ajabu, wa akbaru ayati, na dalili za wazi zilizokuwa kubwa, wa akbaru ayati, na dalili zilizokuwa kubwa, ala kudrati al-malik al-ghallabi, zinazoonyesha uwezo na nguvu ya Allah tabaraka wa taala mshindi. Al-maliki ni mfalme. Al-ghallabi mshindi, hashindana yoyote ila atamshinda Allah tabaraka wa taala. Nileka vizuri. Sittatu usulin, ni hii misingi sita. Katika dalili za ajabu, katika dalili zilizokuwa kubwa na mambo yaliyokuwa ya ajabu yenye kuonyesha ufalme na uwezo wa Allah tabaraka wa taala, ni hii misingi sita. Tuko pamoja. Bayanaha Allah taala, misingi hii sita ameibainisha Allah tabaraka wa taala. Misingi hii sita ameibainisha Allah tabaraka wa taala. Bayanan wadhiha, ubainifu wa wazi. Ubainifu wa wazi, ubainifu ambao haumchanganyi wala haumfanyi anayeambiwa asielewe. Misingi hii iko wazi, lil awami, kwa watu wa kawaida. Al awami ni Waislamu ambao wa kawaida, sio ulama wala sio tulabu la ilmu. Waumini manake, kwa lugha nyepesi tusema waumini. Awamu nnas ni watu wa kawaida, watu ambao sio mashekhe wala sio wanafunzi, ni watu tu waumini wa kawaida. Allah amewabainishia na wanaelewa na wanafahamu. Tuko sawa sawa. Fauka ma yadhunnu dhannuna, zaidi ya vile wanavyodhani wenye kudhani. Zaidi ya vile wanavyodhani wenye kudhani. Namna Allah alivyobainisha misingi hii, yani Allah amebainisha hii misingi sita, ubainifu wa wazi, ubainifu ambao anaelewa mtu wa kawaida ambaye si msomi, lakini akiambiwa anaelewa. Zaidi ya vile wanavyodhani wenye kudhani. Wewe unaweza ukadhani kwamba kuna watu wakiambiwa hawawezi kuelewa, au haiko hivyo? Sheikh anasema zaidi ya vile wanavyodhani wenye kudhani, namna Allah alivyobainisha misingi hii sita ndani ya Qur'an. Thumma ba'da hadha, ajabu inakuwa vipi kisha baada ya ubainifu kama huu? Thumma ba'da hadha, kisha baada ya ubainifu wa wazi kama huu, ubainifu ambao anaelewa mtu wa kawaida ambaye si msomi. Ghalita fiha, wamechanganya katika misingi hiyo sita, kathirun min adkiyai alalimi, wengi katika wenye akili na wasomi. Haya ndo maajabu yake. Maajabu anayozungumza shekhe alipoanza kwa ibara min ajabi alujabi, katika maajabu ya kustaajabisha ni haya. Yani misingi hii sita ambayo inaonyesha uwezo wa Allah na dalili za Allah na ushindi wa Allah, Allah amebainisha misingi hii sita, ubainifu wa kawaida wa wazi kabisa ambao mtu ambaye si msomi anaelewa, zaidi ya vile unavyodhani wewe mwenye kudhania kwamba kuna uwezekano baadhi ya watu wasielewe. Jaajabu ni nini? Thumma ba'da hadha, kisha baada ya ubainifu kama huu ambao amebainisha Allah, ghalita fiha kathirun min adkiyai alalimi, wakaonekana wamechanganya wengi katika wenye akili na wasomi. Ni watu wenye akili na ni watu wasomi katika jamii, wakaonekana kwamba misingi hii imewachanganya vichwa vyao, wakati watu wa kawaida wanaelewa. wa uqala'i bani adama, na wenye akili katika wanadamu. Hawa wenye akili ndio waliochanganyikiwa, na hawa wasomi ndio waliochanganyikiwa, lakini watu wa kawaida hawakuchanganyikiwa. Hii ibara sijui kama mmeelewa vizuri. Ha? Illa aqallal qalili, isipokuwa wachache katika hawa wasomi ndio walioelewa. Wakati al-Imamu Muhammad ibn Abdul Wahhab anaeleza misingi hii kwa kuichomoa ndani ya Qur'ani mmoja baada ya mwingine baada ya mwingine, ni kwamba jamii ile ina wasomi wengi, wanajua Kiarabu, wanajua kusoma Qur'ani, wanajua kusoma hadithi, wanajua fiqhi. Cha ajabu kinachostaajabisha ni kwamba Allah ameibainisha hii misingi sita ndani ya Qur'ani, hawa wasomi hawaijui. Mmeshaona hiyo ajabu yenyewe? Mmeshaelewa sasa ndio ajabu hiyo? Hii ndio anasema mimi ajabil ujab, katika maajabu yanayostaajabisha ni kumuona msomi ambaye wewe mtu wa kawaida unaelewa, yeye msomi haelewi. Namna Allah alivyobainisha hii misingi sita ndani ya Qur'ani, mtu wa kawaida ambaye hajaenda shule akielezwa anaelewa. Msomi aliyekwenda shule na mwenye akili katika wanadamu haelewi. Hii sio maajabu ha? Eh? Maajabu makubwa. Kisha baada ya hapo Sheikh akaanza kubainisha hiyo misingi sita ambayo Allah ameieleza ndani ya Qur'an. Mimi nitapenda misingi hii ihifadhiwe. Simuelewa vizuri? Uhifadhiwe msingi wa kwanza mpaka msingi wa ngapi? Mpaka msingi wa sita. Al-aslu al-awwal. Msingi wa kwanza. Ikhlasu ad-dini lillahi ta'ala. Msingi wa kwanza ambao Allah ameubainisha kwenye Qur'an. Ubainifu wa wazi. Ubainifu ambao mtu wa kawaida anaelewa. Ikhlasu ad-dini ni kuitakasa dini ya Allah aliyetakasika, wahdahu la sharika lahu, akaabudiwa yeye peke yake Allah pasina kushirikishwa na kitu chochote. Msingi wa kwanza ni kuitakasa dini kwa ajili ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Na kuitakasa dini maana yake ni kwamba katika ibada zako usimuabudu yoyote pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mapenzi, katika kutukuza, kwa siri na kwa dhahiri. Ibada zako zote ziwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Bali mtu hawezi kupata radhi za Allah na hawezi kuingia katika pepo ya Allah pasina msingi huu. Msingi wa kwanza ni upi? Al-ikhlasu ad-dini lillahi ta'ala. Kuitakasa dini kwa ajili ya Allah peke yake. Dini ni at-ta'atu wat-tauhid. Dini ni utiifu na kupwekesha, na kumpwekesha Allah ndio dini. Kwa hivyo umwabudu Allah peke yake na usimshirikishe Allah katika ibada zake na kitu chochote. Alipobainisha Allah msingi huu wa bayanu dhiddihi, na akabainisha kinyume cha ikhlasi, kinyume chake alladhi huwa shirku billahi, kinyume chake ni kumshirikisha Allah. Kinyume cha kumpwekesha Allah ni nini? Kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akabainisha katika ikhlasi. Allah ameeleza katika aya nyingi za Qur'an, kul inna salati wa ileze Muhammadi, ibada yangu ya swala, wa nusuki na ibada zangu za kuchinja, wa mahyaya na uhai wangu, wa mamati na umauti wangu, lillahi rabbil alamin, vyote ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ninafanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah, la sharika lahu. Allah hana mshirika, hashirikiani na kitu chochote. Wa bidhalika ubirtu wa ana awwalul muslimina, na kwa hilo la kumpwekesha Allah nimeamrishwa mimi, na mimi ni katika Waislamu. Kwa hiyo Muislamu ni mtu gani? Muislamu ni mtu gani? Naam. Ni mtu mwenye ikhlasi na asiyemshirikisha nani? Allah. Mtume ameambiwa na Allah aseme, kuambia watu, kul Muhammad, sema uambie, inna salati, hakika ibada yangu ya swala, wa nusuki, na ibada yangu ya kuchinja, sawa, wa mahayaya, na uhai wangu, wa mamati, na umauti wangu, vyote hivi, lillahi rabbil alamin. Anaistahiki kufanyiwa ni nani? Allah mlezi wa viumbe vyote. La sharika lahu, ye peke yake ambaye hana mshirika. Wa bidhalika umirtu, na kwa hilo la kutomshirikisha Allah nimeamrishwa nisifanye nini? Nisimshirikishe Allah. Wa ana awwalul muslimina, na mimi ni Muislamu wa kwanza, na mimi ni mnyenyekevu wa kwanza. Kwa hiyo Muislamu ni yule ambaye ameufahamu msingi huu. Tumeuelewa? Aya nyingi ndani ya Qur'ani zimetutaka tuitakase dini. Kutakasa dini maana yake ni? Kutakasa dini maana yake ni? Makusudio yako yawe ni kwa ajili ya Allah tu, ndio kutakasa dini. Ikhlasi maana yake ni nia, na nia maana yake ni al-qasdu. Al-qasdu maana yake ni makusudio yako ndani ya moyo wako. Simeleka vizuri? Kwa hiyo usijikurubishe kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Imeleka vizuri? Tuendelee kidogo. Wakauni akthari al-Qur'ani, na zimekuwa sehemu kubwa ya aya za Qur'ani, na zimekuwa sehemu kubwa ya aya za Qur'ani, fi bayani hadha al-asli, aya hizo zote zimekuja katika kubainisha msingi huu. Sehemu kubwa ya aya za Qur'ani zimekuja kubainisha msingi huu. Min wujuhi shatta, kwa namna mbali mbali. Min wujuhi shatta, kwa namna mbali mbali. Aya zinakuja kubainisha msingi huu. Msingi gani? Na al-ikhlasu din lillahi. Kwa hiyo ikhlasi ni kuacha shirki na kumpwekesha Allah katika ibada, ni kuacha shirki na kumpwekesha Allah katika ibada zake. Bikalamin yafahamuhu abladil amma, kwa maneno ambayo anayafahamu mtu mjinga tu wa kawaida. Qur'ani imekuja kueleza mlango huu au msingi huu wa ikhlasi katika lugha nyepesi, mtu mjinga pia anaelewa. Simuelewa? Abladul amma, mtu wa kawaida mtu ambaye hata shule labda hajaenda pia, lakini msingi huu akisomewa anafanya nini? Anaelewa. Thumma lamma sara ala akthari al-ummati ma sara, thumma kisha lamma sara ala akthari al-umma, hali ilivyokuwa katika sehemu kubwa ya jamii. Sehemu kubwa ya jamii iliingia katika mkumbo wa kukaa mbali na dini, kama ilivyo zama zetu hizi. Sasa afadhali sisi zama zetu ni zama za watu ambao Waislamu, alafu wengine Mayahudi, wengine Wakristo, wengine wapagani, au sivyo? Lakini wao kule walikuwa jamii ile ya Waarabu, ni Waislamu watupu. Halafu hao Waislamu wenyewe ndio waliokaa mbali na dini. Ndio anasema thumma lamma sara ala akthari al-umma, kisha ilipokuwa hali ya sehemu kubwa ya jamii ma sara, namna ilivyo, maana yake sehemu kubwa ya jamii imekaa mbali na dini. Sehemu kubwa ya jamii haijui dini. Adhara lahum ash-shaytanu al-ikhlas, shaytani alikuja kuwafundisha ikhlasi ingine. So ikhlasi iliyofundishwa na Allah, ikhlasi iliyofundishwa na shetani. Adhara lahum ash-shaytan, shaytani alikuja kuwafundisha watu ikhlasi. Fi surati, ikaja ikhlasi hii katika mtindo au katika namna tanakusu salihina, kwamba watu hawawaheshimu wacha Mungu. Shaitani amekuja na mtindo mpya, nyinyi hamwaheshimu wacha Mungu. Wa taksiri fi huquqihim, na mmepunguza haki za wacha Mungu, watu wema, haki zao hamzijui. Hiyo ndio sura mpya aliyokuja nayo shaitani. Sijui kama mmeielewa hii sura. Sura inayokuja ni hivi, shaitani amewajia watu walipokuwa wamekaa mbali na dini. Watu hawajishughulishi na dini, hawana nafasi ya kusikiliza wala ya kusoma, hawana. Akawajia shaitani katika sura kwamba nyinyi mmepunguza heshima za wacha Mungu, wana wachuoni wenu hamuwaheshimu, haki zao mmeziacha. Ndio hapo alipokuja shaitani. Sasa umeelewa? وأظهر لهم الشرك بالله, akawadhihirishia kumshirikisha Allah. Sasa fi surati mahabbati as-salihin wa atba'ihim, katika namna ya kwamba kufanya hivyo ndio kuwapenda watu wema na wafuasi wa watu wema, ili uonekane umempenda mcha Mungu, umempenda mtu mwema, umempenda wali, ufanyeje? Ndio shaitani alipoingilia hapa. Sasa akawaambia, nyinyi tatizo lenu, hawa watu Allah amewatukuza, Allah amewapa daraja kubwa. Si Allah amesema ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun? Sikilizeni mfahamu, mawalii wa Allah hawatakuwa na hofu yoyote wala hawatakuwa na huzuni. Nyie mawalii mbona muheshimu? Au hamjui kama wana karama kwa Allah? Ndio alikuja shaitani kwa mlango huu. Ninyi hamwapendi. Mmeelewa vizuri eh? Adhara lahum ash-shaytanu al-ikhlas fi surati tanqus as-salihin. Shaitani alikuja katika kuwatangazia ama kuwaonyesha watu namna ya kwamba wao wamepunguza haki na heshima za watu waliokuwa wema. Na hivyo sasa watu wakaanza kuwapenda sasa. Mapenzi yao yakawaje? Wakawazika misikitini. Hawazikwi na watu wengine makaburini. Sawa, pana huyu ni walii. Huwezi kumzika kule, mzike hapa. Wakazikwa wapi? Misikitini. Haikutosha kuwazika misikitini, ikajengwa makaburi yao. Waliokusha zikwa kule, yakajengwa kule makaburi, sasa yakawekewa mataa, vibanda, nakshi za ajabu. Na watu wakaanza kwenda kupeleka shida zao kule sasa, kwa wale watu wema, mawalii wa Allah tabaraka wa taala. Na watu wakiambiwa, msiwaombe hawa jamani, mbona nyie mwamuomba Abdul Qadir Jailani? Mwamuomba Sheikh Shadhili? Mwamuomba Uwesu? Mwamuomba Jibrilu? Mwamuomba Mikailu? Mwamuomba Israfilu? Mwamuomba Muhammadi? Mwamuomba Ibrahimu? Mwamuomba Nuhu? Mwamuomba nani? Mbona nyinyi mnawaomba watu? Msiombe msaada kwa watu. Msiombe kuokolewa kwa watu. Elekeeni kwa Allah, muombe peke yake. Mkiwaambia hivyo wanasemaje? Wanasema sisi bwana hatuwaombi hawa. Bali nyinyi hamuheshimu mawalii wa Allah. Na wala hamjui daraja zao. Sisi tunawapenda watu wema. Na hawa tunatarajia watatuombea kwa Allah. Hawa waliokufa wataombea wapi? Wataombea kwa Allah. Hiyo ndio sura ya ikhlasi aliyoileta shaitani. Sijui kama mmeshaielewa. Naam? Sura ya ikhlasi aliyoileta shaitani ni ipi? Ni watu kuonyesha kuonyesha hisia zao za mapenzi ya kuwapenda watu wema kwa kuwashirikisha wale watu wema pamoja na nani? Pamoja na Allah tabaraka wa taala. Ni wao wakiomba wanasema aghithna ya Abdul Qadir Jailani. Au hamwasikiaji siku za Ijumaa? Lakini pia wanawataja mawalii wa Allah wengi kwa kisingizio kwamba hawa wako karibu zaidi na Allah kuliko wengine. Kwa hiyo sisi tutawaomba hawa na wao watatuombea kwa nani? Kwa Allah. Hii ndio ikhlasi alokuja kuileta ibilisi kwa wanadamu. Ameumba Allah peke yake. Anatoa riziki Allah peke yake. Au sio hivyo? Anasimamia maisha ya mwanadamu ni Allah peke yake. Wewe ukiwa na shida amekwambia ud'uni astajib lakum. Niombeni nitakuitikieni maombi yenu. Sikatuambia hivyo? Wewe humuombi, unaenda kwenye kaburi kufanya nini? Kwa vile unavyoona Wakristo wanamuomba Yesu, ndivyo pia wanapatikana Waislamu wanaomuomba Abdul Qadir Jailani. Wanamuomba Yesu, wanamuomba Muhammad na wengine wengi wanawaomba katika waje waliokuwa wema. Kufanya hivi na kuwakataza watu mambo kama haya hakuoneshi kwamba sisi watu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa hatuwapendi watu wema wala hatudhihirishi mapenzi yetu. Lakini twasema mapenzi yao hayashirikiani na Allah tabaraka wa taala. Ikhlasi maana yake ni nini? Na ikhlasi ni nini? Kumwabudu Allah peke yake pasina kumshirikisha na kitu chochote. Ndiyo maana ya nini? Ikhlasi. Ikhlasi aliyoileta shaitani ilikuwa ni ipi? Ikhlasi aliyoileta shaitani ilikuwa ni ipi? Mahabbatu salihina, kuwapenda watu watu wema. Na imefikia hatua anaweza akatajwa mtu moyo wake ukashtuka, akatajwa mtume anaona kawaida tu, bali katika moja ya itikadi zao watu wa tariqa wanasema Abdul Qadir Jilani siku ya kiyama atawaingiza watu peponi na kuwatoa katika moto wa jahanna. Bali mtu yoyote aliyekunywa jaza haendi motoni. Ukinywa jaza huendi wapi? Huendi motoni. Hata walipokuja wale mashekhi wa Kishadhi hapa Tabora, watu wengi walikunywa jaza, au sio? Mimi nikamuuliza mmoja wao katika waliokunywa jaza, ulikunywaje jaza? Sema jaza ni kutamka tu ile ahadi ya kwamba wewe utakuwa mtu wa tariqa, mtu wa dhikri. Unatamkaje? Unaanza kutoa shahada. Unatoa shahada, ulikuwa umeritadi mpaka utoe shahada. Namuuliza, wewe uliritadi mpaka ukatoa shahada? Sasa hii shahada tu. Shahada ya nini sasa? Huoni kama watolewa mahala kupelekwa mahala pengine? Sijui unaelewa vizuri. Kwa hiyo kile kigezo cha kusema kwamba watu hawapendi watu wema ni kosa. Watu wanawapenda watu wema, lakini kuwapenda kwao hakuingii katika ibada za Allah. Ibada za Allah ni zake peke yake na hashirikishwi na kitu chochote. La malakum muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah anasema wa annal masajida lillahi. Misikiti imejengwa ni kwa ajili ya kuabudiwa Allah peke yake. Na Sheikh Ibn Uthaybeen rahimahullah ta'ala akafafanua kalima hii almasajida, majengo ya ibada, na pia a'dha usujudi, viungo vya kusujudu. Viungo vya kusujudu viko vingapi? Saba. Hivi viungo saba pia huruhusiwi kuvidhalilisha kwa asiyekuwa Allah. Usimsujudie asiyekuwa Allah. Usidhalilike kwa asiyekuwa Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Usimuombe Allah pamoja naye kitu kingine chochote. Huruhusiwi. Ibara zimeeleweka vizuri. Na huu ndio msingi wa kwanza. Tutamalizia mambo mangapi yanaharibu ikhlas. Mambo mangapi yanaharibu ikhlas? Jambo la kwanza linaharibu ikhlas ashirku billahi ta'ala, ambayo tutasema kufuru. Jambo la kwanza linaloharibu ikhlas ni nini? Alkufuru au ashirku. La pili an-nifaq, unafiki. Jambo la pili linaharibu ikhlas ni nini? Unafiki. Unafiki ukiingia ikhlas inaondoka. Jambo la tatu linaharibu ikhlas arriya, kujionyesha kwa watu. Ni wewe ndio ulifanya watu wakujue, wewe unajua, wengine wote hawajui. Iria, simjua maana ya riya, au sio? Kujionyesha. Hilo jambo la ngapi? La tatu. Jambo la nne linaharibu ikhlas as-sum'a, kutafuta ukubwa. Kutafuta ukubwa. Haya mambo yakiingia ikhlas nafanya nini? Inaondoka. Shirki ni kumuingiza asiyekuwa Allah ukamweka pamoja na nani? Na Allah. Awe malaika, awe ni mtume, awe ni wali, awe ni nani. Ama hoja inayojengwa na watu walioingiza hawa ni kwamba hawa watu wema watawaombea watu siku ya kiyama. Mlango wa shafaa wa kuombea watu, hata watoto wadogo wanao. Je, tuwaabudu hawa watoto wachanga wakifa? Eh? Siku ya kiyama watoto watapewa nafasi ya kuwaombea watu. Lakini watu watakaoombewa ni watu walioridhiwa na Allah. Na pia ipo shafaa ya watu wa mpeponi, watapewa na wao pia ruhusa na Allah wawaombee wanaowataka waende peponi, na hawatamuombea mshirikina. Shafaa ya siku ya kiyama ni kwa Waislamu tu. Huwezi kusema nilikuwa na rafiki yangu mchungaji nimuombee, hamna. Hamna. Au na ndugu yako mshirikina mtu wa Maswezi. Maswezi hawezi kwenda peponi mpaka aache Maswezi, au sio? Au Maswezi sio ushirikina. Kwa mtu akicheza maswezi ametoka katika ushirikina. Ametoka katika Uislamu, ameingia katika ushirikina. Akiendelea kuswali swala zake zitasihi. Hakuna swala kwa mshirikina. Nadhani imefahamika vizuri. Kwa hivyo mambo mangapi yanaharibu ikhlas tumeyataja? Jambo la kwanza shirki. Jambo la pili unafiki. Jambo la tatu ria. Jambo la nne sumu, maana yake nini? Kutaka ubwana mkubwa. Sawa? Kutaka ukubwa. Sasa haya mambo yakiingia kwenye moyo yanaiondoa ikhlas. Ikhlas mahala pake ni wapi? Ikhlas maana yake ni makusudio. Nia yako iwe ni kwa ajili ya nani? Ya Allah. Kwa hivyo nia mahala pake ni wapi? Moyoni. Sasa huku moyoni ndio panaingia ushirki. Huku moyoni ndio panaingia unafiki. Huku moyoni ndio panaingia ria. Huku moyoni ndio panaingia nini? Suma. Sasa kikiingia huko, basi ikhlas imefanya nini? Imeondoka, umebakia huna kitu. Sasa kuondoka kwa ikhlasi kuna hali mbili. Kuna kuondoka kwa ikhlasi kwa mtu kukufuru kuwa kafiri moja kwa moja. Kunaondoka kwa ikhlasi kwa mtu kukosa thawabu ya lile jambo analolifanya. Ikiingia shirki kwenye ikhlasi, ikawa ni shirki kubwa, inamtoa mtu katika Uislamu, anakuwa kafiri, mshirikina, hana chochote kinachokubaliwa kwa Allah mpaka atoe shahada upe na afanye tauba. Ikiingia ria, yenyewe ria ina hali mbili. Inaweza kuwa shirki kubwa na inaweza kuwa shirki ndogo. Sawa? Naam. Ukiingia unafiki, una wenyewe una hali mbili. Unaweza kuwa unafiki mkubwa na unaweza kuwa unafiki mdogo. Alafu kinabakia kitu gani? Sum'a. Sum'a ni kutaka ukubwa. Kwa hiyo wewe ile amali yako ndio itakosa thawabu, lakini bado utakuwa ni Muislamu. Kama pia ikiingia ria, amali yako ile ile ufanyia ria ndio inayoharibika, inakosa thawabu, lakini bado utaitwa kuwa ni Muislamu. Na pia unafiki, ukiingia unafiki mdogo, unafiki mdogo ambao sio unafiki katika itikadi, pia unaondoa ile amali yako kuharibika, kupata madhambi, lakini unabakia kuwa ni Muislamu. Ukiwa unafiki mkubwa ambao unaficha ukafiri ndani ya moyo wako, umedhihirisha Uislamu katika itikadi, basi wewe ni kafiri moja kwa moja. Ama ushirikina, ikiwa ni shiriki ndogo, mfano kuapa kwa asiyekuwa Allah ukasema masahafu ya Mtume, hii ni shiriki ndogo, hautoki katika Uislamu, unapata dhambi kuapa hivyo. Ukasema wallahi wa rasuli, unapata dhambi na haujaingia katika shiriki kubwa, hizi ni shiriki ndogo. Ukisema haki ya Mungu, hivi viapo vya kijahilia mnavijua, mama yangu mzazi, ni mlale mama yangu, viapo vya kishetani hivi. Hivi viapo ukiapa hivi unapata dhambi, hujawa mshirikina bado. Nadhani nimefahamika vizuri. Hii inaitwa shiriki ndogo. Ama shiriki kubwa ndio kama hizi ambazo tunazizungumza mara kwa mara, na inshallah sababu tumeshaingia katika mlango huu, tumeona msingi wa kwanza, tumeuelewa, au sivyo? Kwa hivyo Allah akipenda Ijumamosi ijayo tutakuja kusoma msingi wa pili, lakini msingi huu wa kwanza naomba muhifadhi kama ulivyoandikwa kwenye kitabu, na wengine mnihifadhie maana yake. Msingi wa kwanza ni upi? Hata kwa Kiswahili mimi nitafurahi ukiniambia msingi wa kwanza ambao Allah ameubainisha ndani ya Qur'ani, ubainifu wa wazi wala hauna shaka, ni upi? Naomba unieleze. Simeleka vizuri. Na wewe utaona maajabu. Wewe unayojua alafu ukamkuta mwenzako kwenye kaburi, alafu anakushinda kusoma Qur'ani, anakushinda kuhifadhi hadithi, afu analia kwenye kaburi. Wewe huoni kama ni maajabu hayo? Au sio maajabu? Maajabu makubwa. Nadhani tuishieni hapa inshallah. Allah akipenda tutaendelea kesho, tutakuwa tunasoma fiqh. Na kuhusieni tuhudhurie darasa tupate faida. Sawa jamani? Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim.